da ispunim želju srcu svom. Došao sam samo da te vidim i da vratim sećanja u duši. Još te volim, zašto da se stidim? Došao sam samo da te vidim. Još te volim, zašto da se stidim? Došao sam samo da te vidim. Sada idem, nemoj da se ljutiš, znam da tebi ovo teško pada. Rastanak si prepolela lako, ali ja veruj, ne mogu nikada. Došao sam samo da te vidim i da vratim sećanja u duši. Još te te zove meni da se vrati, znam da nikad ti pristala ne bi. Za utehu i bole u duši, ja sam ovo dozvolio sebi. Došao sam samo da te vidim i da vratim sećanja u duši. Zašto da se stidim? Došao sam samo da te vidim.